zometeen het zendschip hier overdragen aan Anouk Hendricks. Heb ik nog even één ding wat ik met je wil delen, namelijk de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. En die is voor David Guetta en zijn future rave vriend Morten. Something to Hold On To, samen met zangeres Clementine Douglas. 2 weken uit en wordt door iedereen echt op handen gedragen. En daarom dachten wij, weet je wat? Wij roepen hem uit tot de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. Throw me a line, feel like I'm drowning. Summertime, never felt so cold. Trying to survive in the social without. Laat je wel even. Is door iedereen vrij goed ontvangen. Niet alleen door de Slam Muziek redactie. En door alle jocks hier. Maar ook door vrienden als Alok, Martin Garrix en Rehab. Die draaien hem al in hun sets. Something to Hold On To. Van David Guetta en Morten en Clementine Douglas. Dus de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. De Mix Marathon gaat zo verder met Anouk hier in de cockpit. En hij gaat je nog een keer uitleggen wat er nou precies moet gebeuren om die reis naar Ibiza te winnen. Dus wat ik al zei, een volume tyfus hoog. En luister goed naar wat Anouk staat te vertellen, want dat kan je zomaar een reis naar Ibiza opleveren. Succes met winnen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door High Ibiza.